राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2061 तदनुसार 14 अक्टूबर 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्वाश्रम ऋषिकेश। राम साथ में नहीं है उनका अपने त्याग कर दो, अपनी मत मानो, निहाल जाओगे। शरीर साथ रहने वाला नहीं है, कुटुंब साथ में रहने वाला नहीं है, समाज साथ में रहने वाला नहीं है, भीतर से इनका त्याग कर दो। मिलने वाली बिछड़ने वाली हमारी नहीं होती, आने जाने वाली मेरी नहीं होती, उत्पत्ति और विनाश होने वाली वस्तु हमारी नहीं होती, क्योंकि हम आने जाने वाले नहीं है, सदा रहने वाले हैं। और आने जाने वाली उत्पन्न और नष्ट होने वाले नहीं है, और मिलने और बिछड़ने वाले हम नहीं है। तो ये हमारे से विरुद्ध है वो चीज, उनका त्याग मन ने त्याग कर दो। सीधी सरल बात है, जो मिलती है बिछुड़ती है वो हमारी नहीं होती। हमारे भगवान मिलते बिछुड़ते नहीं, मिले ही रहते हैं हरदम। मानो तो न मानो तो, जानो तो न जानो तो, स्वीकार करो तो न स्वीकार करो तो, वे तो साथ में रहेंगे ही। सर्व से चाह जन्मिष्ठा ईश्वर सर्वभूताना वृद्धि, वे तो रहेंगे ही, वही हमारे हैं। जो बिछड़ जाती है वो चीज मिलती है, बिछड़ जाती है, उत्पन्न हो रही नष्ट हो जाती है, आती है जाती है, हमारी कैसे हुई? बड़ी सीधी सरल बात है। गीता जी बहुत विशेष कह रही है, टीका जी है, नित्य प्रबोधने में बहुत अच्छी बताई है जो आपके पास है। नित्य प्रबोधने में आप पढ़ो, मनुष्य मात्र के लिए कल्याण के तीन मार्ग पुस्तक है, मैं पढ़ो। बहुत सामग्री हमारे पास, बहुत सामग्री, फायदा जरूर होगा इसमें संदेह नहीं है। फायदे तो आप भी मानते हो, हम कहते पूर्णता हो जाएगी, पूर्णता प्राप्त प्राप्तव्य है, ज्ञात ज्ञातव्य है, और कृत कृत्य तीन हो जाएगा। कहना और जानना और मानना तीन बात है, चौथी बात क्या है? एक कहना, एक जानना, एक मानना, चौथी बात तो है ही नहीं है। तो उनको याद रखो और लिख लो, फिर पूरे जान तो पता पूरा जाना। तीन बात है, पांच पंद्रह अध्याय में ही बता रही है। यो मामयमसुम बोलो जनाति पुरुषोत्तम सर्वित, ये सर्वित एक बार आया है, कृता भर में सर्वित शब्द एक बार आया है, तो बात नहीं आया। मेरे जो पुरुषोत्तम जानता है वो सर्वित है, भगवान उन्हें जानता तो सर्वित नहीं होता, ज्ञान होने पर भी और योग्य हो रहे। लोकेशन दिदानेश्वर खर दुषो लोके खर अक्षर दास वाला विदेश की बात है, दो चीज है, लौकिक है और भगवान का परिवार लौकिक है, भगवान का संबंध लौकिक है, सीधी सरल बात है, एकदम सार बात है, सार बात। अब सुन लो, ऐसे याद नहीं रख, पढ़ लो याद हो जाएगा, पढ़ दो नहीं पढ़ दो। और कल्याण के लिए तीन मार्ग योग में आप लोग था भागवत माया है, ज्ञान अंकार से भक्ति से नो पाय अन्यो से कुत्र से था, और कोई उपाय नहीं है, तीनों ही है। ज्ञान में ज्ञात गाते भी है और कर्म में कृत कृत और परमात्मा प्राप्त है, प्राप्त प्राप्त भी है, शरीर पूर्ण हो पूर्ण हो, फिर कोई काम करना और बाकी नहीं, जानना बाकी नहीं, ना करना बाकी नहीं, ना मानना पाना बाकी नहीं, ना यह स्थिति सबकी हो सकती है, बालकों की हो सकती है, जवानों की, बूढ़ों की, हृदयों की, पुरुषों की, सबको हो सकती है। बहुत सुगम सरल अपन में लेख मिल गया, लेख सुनी हुई बात भूल जाओ तो लेख पढ़ लो, ऐसी सुनी हुई बात भूले कैसे, द्वाभिमुख पुरुषो लोके उत्तम सस्तु अन्य लोग ईश्वरा लोग है, दो लोग में एक शरीर और एक जीवात्मा लोक में, और परमात्मा अलोक है, अलोक मानना पड़ता है, जैसे माँ बाप को मानते हैं, किसी ने देखा नहीं है, जैसे जो मानना है वो हमारा है, वो फल है असली, भक्ति से इसको भक्ति से कर्मियों का श्रेष्ठ भक्ति प्रदान कर्मियों को ऐसी बात सबके लिए सुगम, सबके लिए मनुष्य मात्र के लिए, सबके लिए सुगम, बहुत आनंद की बात है, बहुत खुशी की बात है, सर सर्वविद भजती माम सर्व भवेन भारत माम भजती सर सर्वविद, सर्वविद गीता भर में एक बार यह है, यो माम एम शुभ जनाति पुरुषोत्तम सर सर्वविद, गीता में दो बार नहीं है, वही यथार्थ में सर्वगुरु तम भूया सर्वगुरु तन में एक बार भगवान की शरणागति, गीता भर में सर्वगुरु तम एक बार सर्व एक बार महात्मा महात्मा एक बार ज्ञान योग है घर में बने सर्व को ये दवा और सर्व सर्ववित दो शब्द बहुत व्यापक है, ऐसी ही बात है, जैसे आपकी कन्या वो कन्या दान करने के बाद उसका गोत्र जाता था, भाई तेरे घर पैदा बालक जड़ के हाथ में लेना जाना, आप कन्या आपकी बेटी आपकी गोद में खेली, आप भी प्यार करते हो नहीं तो बेटी को दो, ना भाई तेरे पर पैदा हुआ अपना प्यार है स्नेह है देते हो प्यार करते हो फिर माता पिता भाई को वो मानती है भाइयों को बोले आप जब आप घर का काम करते हैं उत्साह से भाई तेरे गोत्र हो गया ऐसे आप भगवान हो जाओ आप गोत्र बन जाए चंदे अच्युत गोत्र भगवान ने बता अच्युत गोत्र कितनी बढ़िया बात बना के हो बोलते हैं जो है ही और नहीं हो तो मान लो और सुनी हुई बात है सब तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें वो तुम्हें वो बंधु से सेवा तुम्हें वो तुम्हें वो विद्या द्रव्य तुम्हें वो तुम्हें वो सर्व हुआ बढ़िया बात एकदम निहाल कर दे अपने को सामग्री कम नहीं मिली है ऐसी सामग्री अरे को नहीं मिलती ये भगवान की विशेष कृपा है समोह सर्वभूतेषु परंतु ये बने तुम्हें मिलते हैं मैं तेते सर्व्य हूँ पुष्पाती सज्जना बहुत ही बढ़िया बात है बहुत ही उत्तम बात है बहुत ही श्रेष्ठ बात है यह बड़ी सुगम है बड़ी सरल है संसार गोत्र नहीं रहा आप गोत्र भगवान गोत्र कैसी बढ़िया बात है सच्ची बात है और सीधी सरल धर्म भाई हो जाते हैं साधु हो जाते हैं साधु साधु हो गए साधु के घर वाले अरे घर वाले भी साधु मर गए साधु रहे सब घर वाले मर गए अरे सब घर वालों के लिए साधु का मर गया बिगड़ी जन्म अनेक की बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज आज सुधरे आज भी अभी अभी अभी सुन जाए हो राम को मैं राम जी का हूं बस हो राम को नाम जपो दूसरी तरह कुछ मार कुछ छोड़ दो बस अनेक दे मेरी मेरी आज आज भी अभी बिगड़ी जन्म अनेक सुधरे अभी आज आज अभी सुधर जाए राम को नाम जब तुझे सुधर मान हो राम को नाम जब आनंद हो रहा है आनंद में भगवान ही हम हो गए कई लोग कहते हैं गुरु बना में दौड़ा है तो भगवान के अपन हुए में निगुरा है अपना मान लिया गुरु बने में हजारों लाखों मिल जाएंगे एक भी मुक्त नहीं हुआ अरे भगवान ने हनुमाना एक भी बाकी नहीं रहा बड़ी सरल बात है बड़ी सीधी बात है भगवान की कृपा हमारा बहुत है और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है सत्संग हमारे कोई भाई मिलते हैं फर्क तो बहुत बड़ा है पूर्णता न मिली अब पूर्ण दखल हो गया। मैं भगवान हूँ, भगवान मेरे और मेरा कोई नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों कोई यो दूसरों कोई बाकी रहे हुए। मेरे तो गोपाल हो गया, दूसरों कोई पूर्ण हो गया भाई, पूर्ण दूसरों कोई। काम करो, सेवा करो उत्साह से, बड़ी उम्मीदवारी से। बहुत बढ़िया बात भी है। होए राम को नाम जपो, अपना संबंध भगवान के साथ ममई वंश हो, ईश्वर हंस, ईश्वर हंस जीव अविनाशी चेतन अमल सहजूर। कुछ भी करना में ईश्वर हंस जीव अविनाशी चेतन अमल सहजूर पायो परम विश्राम। बहुत बढ़िया बात है। जाके कृपा लवल देश है, मत मन तुलसी दास हो पायो परम विश्राम। वो कृपा हम पर है, हमारे सब पर है। कोई उर्दुआ से कोई वंचित नहीं है। कबो करी करुणा न दे देश नहीं, बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु आपसे आप मन से दिया है। ये कृपा है, कृपा वो कृपा सब पर है। जाकर कृपा लव ले सब है, मन मन तुमसे सुखा कर एक बार सर जैसे दर्दा बोलो। मैं भगवान कहूंगा जैसे कन्या अपने ससुर के गोत्र को स्वीकार कर रही, भाई का गोत्र दूंगा, पिता का गोत्र दूंगा, आनंद हो गया। ससुर और मन में खुशी बनाओ, आनंद हो गया, समय हो गया।